Ga goed voorbereid op weg. Zorg dat je kunt bellen bij pech. Van A naar beter. Gaat lekker zo. Feliciteert de lokale omroep Gorle met haar 50-jarig bestaan. Nog vele jaren. De lokale omroep Gorle. Ziggo, kanaal 44. En KPN, kanaal 1416. De lokale omroep Gorle. Gaat lekker zo. Om de 14 dagen op zondagavond. Mijn naam is Maarten van der Hout en ik open iedere vrijdagavond je weekend met een biertje en de beste muziek. Everybody's going to the party, have a real good time. Luister, vrijdagavond, het aanbiedt op van 7 tot 10 op de lokale omroep Gorle. Gas gebruiken we niet alleen om te verwarmen en te koken, maar ook voor onze stroom. De voorraad die we hebben is niet oneindig. En dat merken we allemaal. Dingen die we voor lief namen zijn ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Gelukkig kunnen we besparen op ons gasverbruik. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor. Iedereen kan op zijn of haar manier bijdragen. Bespaar op energie waar het kan. Want juist door allemaal minder energie te gebruiken, komen we samen warm de winter door. Ga naar ikzetookdeknopom.nl en kijk hoe jij energie kan besparen. Voor Gorle en Riel, met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgorle.nl. Zo'n goede gozer die Maarten. Baby, do you? Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl. FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl. Oh! meteen een psychedelisch tripje aan het begin van het programma. Met Grimes en Oblivion. Daarvoor ook nog Wet Leg, Wet Dream en L7 met Pretend We're Dead aan het begin van een nieuwe Het Aan Niet Op. Vrijdag 3 maart 2023, 13 over 7. En inderdaad, de oplettende luisteraar die had allemaal door dat dit vrouwelijke bands, dan wel vrouwelijke artiesten waren. En ik zal het zo meteen even uitleggen waarom. Zo, huppakee, we zijn begonnen. Morgen dan is het overwegend bewolkt met wat lichte regen of motregen. Later wordt het vanuit het noorden droog en kan de zon plaatselijk doorbreken. Zondag trekken enkele lichte buien over het land en daarbij is kans op hagel of wat natte sneeuw. Het wordt ongeveer 6 graden. Jongens, het is vrijdagavond, het is... Ja, och, zeker wel. Vandaag is het ook internationale dag van de muziekvrijheid. Ja, er zijn... landen waar bepaalde bands niet bestaan, omdat ze wat controversieels hebben gedaan. Dus vandaag die dag er is. Ook vandaag internationale dag van het gehoor. Ook belangrijk natuurlijk, zeker bij... Als je muziek wil luisteren, dan op zich kan dat handig zijn. En het is ook internationale dag van de rechten van de sekswerkers. Ja. Sekswerkers, ook vanavond succes weer. Ja, straks natuurlijk de weekendtips. Maar ik zal eerst even vertellen wat we straks gaan doen. Straks tussen 8 en 9. Ik weet niet of je het mee hebt gekregen, maar komende woensdag dan is het Internationale Vrouwendag. En er zijn natuurlijk ook mannen die denken, ach man, dat is toch helemaal niet nodig. Laat ze maar in de keuken staan. Wanneer is het nou Internationale Mannendag? typische mannenreactie natuurlijk. Maar uiteraard is dat blijkbaar nog steeds nodig. Want die dag bestaat al sinds 1908. En nog steeds, hè, als vrouwen evenveel werken in dezelfde sector, hetzelfde aantal uur, krijgen ze nog steeds minder betaald. Dus vandaar dat die dag er ook nog steeds nodig is, blijkbaar. Ik had in het kader daarvan alleen maar wat feministische punkliedjes uitgezocht en heel veel vrouwelijke artiesten. Maar dat ga ik niet de tweede uur doen, maar de eerste uur. Want deze week werd ook bekend dat Blur na 20 jaar weer in Nederland gaat optreden. De op één na grootste Britpopband. En deze week is ook Pulp-bassist Steve McKay overleden. Dus daarom doen we straks tussen 8 en 9 uur een uur lang de beste Britpop tracks. Ja. Dus we gaan gewoon een uur lang meebrallen. Dus als je een suggestie hebt, dan mag je daar alvast over nadenken. Hoeft niet per se iets Britpop te zijn, mag ook iets anders zijn. Maar wat is het nummer ook alweer? Vraag nu je verzoekplaat aan. Want wij zijn er voor jou. Ja, 013-534-1344. 013-534-1344 of facebook.com/matelog. Als je een plaat wil aanvragen, welke plaat mag ik... muzikaal voor je inschenken. Waarmee moet jouw weekend beginnen, muzikaal gezien? Mag je dus laten weten via 013-534-1344 of facebook.com/mato. Laat ook meteen even weten wat je dit weekend gaat doen, dat vinden we leuk. Dit is de nieuwe van Vrouwtje, Als ik God was. Niet te verwarren met die van Peter Koelewijn. Met z'n allen in een cirkel rond de tafel. Ziet om mijn oogleden de eeuwige gezichten. Ik heb gezocht naar een motief om ze te haten. Maar al dat stuk is heb ik zelf aangericht. Ik ben dankbaar voor mijn leven, ook wel voor mijn dood. En ik dank u voor wat lukt, ben mezelf voor het gekloot. En ik dank u voor het eten, dank u voor de pijn. Ook al is het niet tevreden, is dat glas te klein. Dank u voor mijn toekomst, roebel en bevlekt. Dank voor een systeem dat aan alle kanten lekt. Ik dank u wel, ik dank u echt. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen keek je dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was. Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen keek je dat je niet bij de rest was. Ik zou het laten weten als ik echt was, echt was.

Het wordt in ieder geval Raven geblazen bij Poppodium 013 vanavond. Want na het succes van de vorige editie pakt Clubnacht Go snel door. Want vanavond er staat alweer een nieuwe editie van Clubnacht Go op het programma bij Poppodium 013. Dus daar wordt helemaal plat gedraaid daar. Verder kun je ook komende zondag genieten van de voorstelling Wim Klein, de laatste menselijke computer. De theatervoorstelling die gaat over de humor en tragiek van het hoofdrekenwonder Wim Klein, alias Willy Wortel. Dat is een genie, clown en wetenschapper die zijn leven leefde alsof het een toneelstuk was. Klinkt ook wel interessant. En er staat nog meer, er zijn een hoop concerten. Er is echt veel nieuwe muziek uit, maar er zijn ook een hoop concerten. Dus er is genoeg te doen, want ook King Gizzard en The Lizard Wizard die zijn morgen in 013. Dus dat wordt één groot feestje. Ben ik zelf bij. Maar wat ga jij doen? Misschien ga je wel iets totaal anders doen. Mag je laten weten. Misschien ga je wel naar de bioscoop. Weet jij, ja, weet jij veel. 013-504-1344 of facebook.com/matelog. En denk ook alvast na over welke Britpop track je wil horen. Zometeen tussen 8 en 9 een uur lang de beste Britpop tracks. Dus ja, denk daar maar al even vast over na. Dan gaan we die zo meteen tussen 8 en 9 een uur lang draaien. Maar eerst ja, een feministisch uurtje. Want komende woensdag dus Internationale Vrouwendag. Ja. En veel mannen die vinden dat niet nodig. Maar ik vind het wel stoer als een vrouw dan de vuist in de lucht gooit. En zo is. Ja, you gotta fight for your right, toch? En je had in de jaren 90 had je ook een subgenre binnen de punkmuziek. Dat is Riot Girl. Dat waren allemaal feministische punkbandjes. Je had Sleater Kinney bijvoorbeeld. Maar dit is toch denk ik wel de grootste hit binnen de genre. Die is van Bikini Kill. En die heet Rebel Girl. Leaders on vacation, an open invitation. the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. All the good girls go to hell. Cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My Lucifer is lonely. My God is gonna own me. There's nothing left to say. Ja, ze gaat Lowlands weer headlinen. Billie Eilish, All the Good Girls Go to Hell. En daarvoor, ja, die hoor je niet hoor, op de hitstations. Bikini Kill. En Rebel Girl. Ondertussen wordt deze plaat aangevraagd. Door Henk. Die wil deze graag horen. Die voelt zich als een vis in het water. En dat snap ik wel, want hij wil Barracuda horen. Van de band Heart, die later grote hits scoorde met Alone, of All I Wanna Do, ja Alone, All I Wanna Do Is Make Love To You, Crazy On You hadden ze ook nog. Maar dit was toch wel de beste, Barracuda van Heart. Yeah. Ja, Henk, dankjewel voor je bezoek. Hart met Barracuda. En hij gaat dit weekend ook wat concertjes bezoeken in de Racehof, dus dat is altijd gezellig. Dit weekend in Nederland staan de Pixies. En Kim Deal en Frank Black, de relatie tussen die twee was niet altijd even goed. Even gezond. Eigenlijk na album 2 hadden ze veel ruzie. En Kim Deal die begon haar eigen band, die heette The Breeders. En de eerste zinnen van dit nummer zijn letterlijk: spitting in a wishing well, blown the hell crash, I'm the last splash. Oftewel, wat we hadden, Pixies, het was zo mooi, maar jij hebt het kapot gemaakt. Dit is Cannonball. Look at my face. Courtney Love, het vriendinnetje van Kurt Cobain destijds. Celebrity Skin. Ze kwam ook vlak na de dood van Kurt Cobain met een album met haar bandje Hole. En dat werd er niet in dank afgenomen. Nee, zeker niet. Wel fijn hoor. Twee keer 90's achter elkaar. Want daarvoor de Breeders met Cannonball. Overigens, van Courtney Love gaan we naar Courtney Barnett. Van de ene Courtney naar de andere Courtney. En wat wel grappig is, Courtney Love had dus met Kurt Cobain. En Courtney Barnett heeft een album samen met Kurt Vile. Dus je hebt twee keer het duo Courtney en Kurt. Maar de ene is natuurlijk wel een stukje bekender dan de andere. Die Courtney Barnett, die kennen we nog van deze. En dat ze toch een beetje in het feministische, punkachtige uurtje zitten. Want komende woensdag, Internationale Vrouwendag. Dan kunnen we deze wel draaien. Nobody really cares if you don't go to the party. En dat op vrijdagavond. Everyone is so sad. I was looking for you. kan gaan. Pretty little girl, everyone cry. She was a victim of sweet suicide. I went looking for you, are you gone, gone? Down by the ocean, it was so dismal. Women all standing with shack on their faces. Sad description, oh, just looking. Een beetje een reggae liedje, hè? Ook wel leuk zo tussendoor even. Paddy Smith. Redondo Beach, daarvoor Courtney Barnett. Nobody really cares if you don't go to the party. Ik ben een beetje wat kortere liedjes aan het draaien. Ik probeer zoveel mogelijk liedjes te draaien dit eerste uur. Inspiratie gekregen van Patti Smith. Dat heeft onder andere PJ Harvey. En dit komt van haar debuut. Sheila Nagik. Nou, als je het over feministische en een beetje punkachtige dames hebt. Wat zijn erbij? Look at these my childbearing hips. Look at these my ruby red ruby lips. Look at these my work strong arms. And you've got to see my bottle full of charm. I lay it all at your feet. You turn around and say back to me. He said she mensen. Het is bijna weekend. Joepie de poepie. Maarten, welk liedje kunnen we je nog een goed gevoel, een Nederlands gevoel meegeven? Mamboe number 5. Lijkt me prima plaat ook, Maarten. Maarten van den Hout. Maarten van den Hout uit Tilburg. Maarten die er maar geen genoeg kan krijgen van het getal pi. Zo'n goede gozer die Maarten. Het houdt niet op. Grande spectaculo. Zo kan je het programma wel vol. Echt niet meer hoor tegenwoordig, Babushka. Een poppetje in een poppetje in een poppetje in een poppetje in een poppetje in een poppetje in een poppetje in een poppetje. Oftewel Babushka, Babushka, Kate Bush en PJ Harvey daarvoor. Sheila like ik in onze eerste feministische punkachtige uurtje. En zometeen dus tussen 8 en 9, het aan nu op elkaar opgehoorden. Een uur lang de beste Britpop tracks. Ja, denk er maar nog even eventjes over na. Je hebt nog even de tijd. 013-534-1344 of facebook.com/madelog voor jouw suggestie. Eerst nog even Angel Olsen. Shut up, kiss me. Diva hat man. Ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, nein, nein. Warum soll ich meine Pflicht als atmen? Für wen? Für die? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht. Als es vorbei war, geht's mir zum Kotzen. Jetzt ist es Zeit, endlich mal aufzumotzen. Ich fress Tabletten und überatme. Ich schaff mir keine kleinen Kinder an. Nein, nein, nein, warum soll ich meine Pflicht als Frau erfüllen? Für wen? Für dich? Für dich? Für mich? Ich hab keine Lust, meine Pflicht zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht. Ich hab keine Pflicht. Marlene hatte andere Pläne. Simone Beauvoir sagt Gott bewahr. Und vor dem ersten Kinderschreien muss ich mich erstmal selbst befreien. Und augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich weiblich, weiblich. Ja, het is een beetje gek dat ik dat mee zin. Unbeschreiblich weiblich van Nina Hagen, die Neue Deutsche Welle. Ze heeft het nummer ook zelf geschreven. En ja, komende woensdag dus Internationale Vrouwendag. Dit nummer wordt ook gezien als feministisch themalied over abortus gaat het. Hoofdpersoon van het nummer is zwanger, maar ze wil geen kinderen hebben. En ja, zij ziet het niet als haar plicht als vrouw om kinderen te krijgen. Och man, ja, en het staat niet eens op Spotify, hè, dit. Nee, daar moet je gewoon de radio voor aanhouden, want dit liedje, Unbeschreiblich Weiblich, het staat niet op Spotify. Van Nina Hagen dus. Wat wel op Spotify staat, sinds vandaag, voor het allereerst, dat is de hele catalogus van De La Soul. Het stond al die tijd niet op Spotify, sinds vandaag wel, dat had te maken met rechten, want ja, die plaat die staat vol met samples en dat hadden ze allemaal niet goed geregeld met de rechten en zo, dat het geld allemaal eerlijk naar de artiesten gaat die ze hebben gesampled. Maar nu anno 2023, hè, en die plaat die komt uit 89. Staat die plaat dus op Spotify. En is die binnenkort ook te krijgen fysiek op CD, LP, cassette. Alhoewel, er waren ook wel wat problemen mee, had ik gehoord. Maar goed, in ieder geval met het kleurvinyl. Ja, nou laten we nog even eentje doen, heel kort. Want ja, het is vrijdagavond, tijd om te dansen. Zometeen een uur lang de beste Britpop tracks. Maar eerst nog, ja, over feministische punken, zangeres gesproken. Karen O van de Yeah Yeah Yes, Heads Roll Roll. Streets, silver over everything. The river's all wet. You're all chrome. I'm dripping with alchemy. Shiver, slap, shivering. The glitter's all wet. You're all chrome. The men cry out, the girls cry out, the men cry out. Mijn naam is Leo van Gerven. Stichting De 80 van de Langstraat kijkt uit naar de editie van 2023 op 9 en 10 september. De stichting is geconfronteerd met de hoge kosten die de organisatie van het evenement met zich meebrengt en gaat daarom het inschrijfgeld verhogen. Het was geen gemakkelijke, maar wel een noodzakelijke beslissing, aldus het bestuur. Concreet betekent dit dat het inschrijfgeld van de 80 wordt verhoogd naar €40 en de midi naar €25 per deelname. Stichting Langstraats in Woord in Beeld organiseert boeiende activiteiten om de vele dialecten van de Langstraat onder de aandacht te brengen en levend te houden. Een van de initiatieven is om elkaar regelmatig te treffen in een zogeheten dialectcafé. De eerste bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 14 maart om 19:30 bij de Remise in Drunen. Zaterdag 4 maart is de dag die je niet vergeten mag. Want dan gaat HKW, Hedendaagse Kunst Waalwijk, van start in het Huis van Waalwijk. Van 12 uur tot 5 uur 's middags kunt u weer genieten van kunst van diverse kunstenaars uit de regio. Na bijna een jaar is het gelukt om een locatie te vinden om onze kunst tentoon te stellen. In het Huis van Waalwijk is deze kunst vanaf aanstaande zaterdag te zien. Oké, zometeen. Het is een uur lang de beste Britpop-tracks. De Britpop-tracks, de beste Britpop-tracks. Jouw favoriet, die mag je laten achterlaten via 013-504-1344 of facebook.com/matenlog. Tot zometeen. Ook voor het laatste nieuws kijk je naar de lokale omroep Goorlen. De lokale omroep Goorlen. Via FM 105.6, Ziggo kanaal 44 en KPN kanaal 1416. Op vrijdag, het houdt niet op. Wij zien wat jij niet ziet. En het is... Oeh, een nieuwe merkkleding. Nee, een illegale aankoop. Er zijn producten die je niet zomaar mag invoeren. Bijvoorbeeld als het om een namaakartikel gaat. Zorg dat je bestelling goed uitpakt. En check de regels voor online shoppen buiten de EU op douane.nl/internetaankopen. De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van tienduizenden mensen volledig verwoest. Er is behoefte aan medische zorg, voedsel en onderdak. Daarom is jouw hulp nu nodig. Samen komen we in actie voor de slachtoffers van de aardbeving. Geef op Giro 555.nl. Mijn naam is Maarten van der Hout en ik open iedere vrijdagavond het weekend met een biertje en de beste muziek. Luister, vrijdagavond, het aan de top van 7 tot 10 op de lokale omroep Goorlen. Ja, en ik ga het lasermachine even aanzetten. Lokale omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yeah! Weekend! Zo'n goede gozer die Maarten. Feel like the one. Never feel like the one. Lokale Omroep Goorlen, 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl. Symphony that's live. bekend verhaal. Ze hadden het zonder te vragen gesampled. Liedje van de Rolling Stones, ook kerstversie daarvan. De Strijkers die je hoort. Pas een paar jaar geleden hebben ze betaald gekregen, want ja, Mick Jagger dacht ik heb toch genoeg geld. The Verve en Bitter Sweet Symphony. Aan het begin van het tweede uur, het dan niet op, lokale omroep Goorlen. Goedenavond, het is vrijdagavond, het dan niet op. Wij naar luisteren tot 10 uur vanavond op lokale omroep Goorlen. En dus dit uur tot 9 uur de beste Britpop tracks. En dat heeft alles te maken met dat Blur na 20 jaar weer in Nederland gaat optreden. In juni gaat dat al gebeuren. De laatste keer was 2003. En deze week werd ook bekend, kwam nieuws naar buiten, dat Pulp-bassist Steve McKay is overleden. Het zijn niet één, maar twee goede redenen om dat... Om gewoon de grote Britpops hits te gaan draaien. Hè? Als je vaker luistert naar dit programma, dan weet je dat ik een zwak heb voor de wat minder bekende liedjes. Daar gaan we straks ook naartoe, de ondergedeelde playlist. Dat is wel straks weer na 9 uur. Maar dit uur alleen maar hits. En alleen maar meebrullen met die grote Britpop tracks. Eens even kijken. The Verve dus, Bittersweet Symphony. Ja, je hebt ook de grote vier. Daar ga ik ook mee afsluiten. Hè? Want je moet niet meteen... het beste op het begin doen. Moeten we ergens naartoe kunnen leven natuurlijk. Hè? Maar alle grote jongens, die gaan er allemaal aankomen. Hoor. Blug, Oasis, Suede, Pulp. Maar eerst genieten van al die andere bands. Onder andere deze, Manic Street Preachers. If you tolerate this, your children will be next. Ja, nog steeds een raar verhaal. De tweede gitarist van deze band, Richie James Edwards. Hij verdween op 1 februari 1995 onder nooit opgehelderde omstandigheden. Op 23 november 2008 werd hij doodverklaard, al is zijn lichaam nooit gevonden. Ja. Manic Street Preachers, If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. En daarvoor, 'cause it's a bittersweet symphony, that's life. Trying to make ends meet, you're a slave to the money, then you die. The Verve and Bittersweet Symphony. Dan een liedje wat duidelijk geïnspireerd is door I Am The Walrus van de Beatles. Ocean Color Scene, The Day We Caught The Train. Never saw it as the start. It's more a change of heart. Rapping on the windows, whistling down the chimney pot. Blowing out the dust in the room where I forgot. I laid my plans in solid rock. Stepping through the door like a troubadour, whining just an hour away. Looking at the trees on the roadside, feeling it's a holiday. You and I should ride the coast and wind up in our favorite coast just miles away. Sucking on the number 10, rolling on the floor with a cigarette buns won't in. I've missed the crush and I'm home again. Stepping to the door where the night is tall, while I'm just an hour away. Stepping to the sky and the star bright, feeling it's a brighter day. You and I should ride the coast and wind up in our favorite coast just miles away. Ocean Color Scene. And the day we caught the train. En dan nu een liedje over. Wacht even hoor. Drugs. Thank you. Ja, dan laat ik mijn sok ook altijd. In de laas. And there she goes. Dan een, een minder bekende band, Corner Shop. Het valt er wel mee. Dit liedje is vooral bekend, maar dat komt omdat het geremixed is door Norman Cook. Die wij beter bekennen van een van zijn vele projecten, namelijk Fatboy Slim. Je mag zelf kiezen, Brimful of Aisha. There's dancing behind movie scenes, behind the movie scenes. Sadi Rani, she's the one that keeps the dream alive. From the morning past the evening to the end of the life. Brim full of Asher on the 45. Well, it's a brim full of Asher on the 45. Corner Shop, Brimful of Aisha, in de Norman Cook remix. Ja, kan ook dat je denkt van, ja, rot op met je Britpop, moet ik helemaal niks van hebben. Doe mij maar iets van grunge, want dat was een beetje het Amerikaanse tegengeluid, hè, van de Britpop. Dan kun ik straks even iets van grunge draaien in de onderdelen playlist, straks dus na 9 uur. Het is grappig hoe dat een beetje afwisselt, want na de grunge had je dan weer de postpunk. Dat was dan weer echt wat meer Brits, hè, met Arctic Monkeys en The Strokes en dat soort bands. Dus dat wisselt een beetje af, steeds om en om. Corner Shop, Brimful of Aisha, werd geen hit in Nederland. Ook die plaat daarvoor, The Last, There She Goes, werd geen hit in Nederland. En ook dit was een tipperade notering, Supergrass. Alright. helemaal grijs gedraaid. Het debuutalbum van The Stone Roses. Dat heet ook The Stone Roses. Lekker makkelijk en overzichtelijk. She Bangs The Drums staat erop. Zometeen dan de vier grootste Britpop bands. Ja, die krijg je dus gewoon nog, hè. Dat is het mooie. Die hebben we helemaal voor het laatst bewaard. Objectief gezien, hè. Dus niet eigen pijplijstje of zo. Nee, objectief gezien de vier, de Big Four in de Britpop. Doe ik nou nog even een wat minder bekende band. Zeker hier in Nederland hoor je dit niet heel vaak. James and Late. Van James Britpop. Ja, dan gaan we beginnen aan de Big Four van de Britpop bands. Met op nummer 4. En persoonlijk is dit mijn favoriet. Ik zei al, het is objectief. Het is geen eigen pijplijstje. Maar van deze 4 draai ik dan momenteel het meest de nummer 4. En dat is Suede. Ook de enige band van de 4 die ook nog echt actief is. En ook echt nieuwe platen maakt. Vorig jaar hebben ze nog een echt goede plaat uitgebracht. Animal Nitrate. Moet je toch eens een gitaar horen hier op het begin. Hè? Lekker hoor. Ding, ding, ding. Yeah.

Ach man, het komt helemaal uit zijn tenen. Hè. Hij heeft er alles in gegooid, die Jarvis Cocker. Pulp and Common People. Ja, echt symbolisch voor de Britpop muziek, deze band. Met dus ook de bassist Steve Mackey, die afgelopen week overleed op 56-jarige leeftijd. Doodsoorzaak is niet bekend. Maar hij heeft wel de afgelopen 3 maanden in het ziekenhuis doorgebracht. Trouwens, Common People is gebaseerd op een meisjeszangeres die Jarvis Cocker ontmoette in St. Martins op de beeldhouwcursus. Jarvis onthulde dat er eigenlijk nooit iets tussen hen is gebeurd en dat hij haar in het feite net heeft horen zeggen dat ze graag in het oostelijk deel van Londen zou willen wonen. En sommigen geloven dat het lied de gedachten van Jarvis weerspiegelt, aangezien hij niet uit de arbeidsklasse komt. Dan gaan we naar de nummer 2 met een liedje wat gek genoeg nog nooit in de top 2000 heeft gestaan. Nummer 2. Deze van Blur, Girls and Boys. En ze komen dus weer naar Nederland voor het eerst in 20 jaar. Voor het eerst sinds 2003 gaan ze optreden in de Ziggo Dome. En dan gaan ze deze ook spelen, hoor. Net zoals Song 2, Girls and Boys. Down to grace. Nummer 2, Girls and Boys van Blurg. Ja, geen verrassing natuurlijk wie op nummer 1 staat, welke band. Want in 2009 was het officieel voorbij met Oasis. Een laatste show in Frankrijk die werd geannuleerd. En toen was het officieel voorbij. En dat betekent de eeuwige breuk tussen de broertjes Gallagher. Volgend jaar officieel 15 jaar geleden. Maar de vraag is, komt daar in het jubileumjaar verandering in? De geruchtenmolen die draait op volle toeren. Want ja, als Blur aan een reunie begint, dan kunnen de Britpop-rivalen van Oasis natuurlijk niet ver achterblijven. Nummer 1, Supersonic. Nummer 1. Oasis, Supersonic, zometeen tussen 9 en 10, de ondergewaardeerde playlist. Welk liedje vind jij echt ondergewaardeerd? Wat is te weinig of zelfs niet op de radio? Mag je laten weten. 013-504-1344 of facebook.com/Mavelog. Zometeen, de ondergewaardeerde playlist. Ik ben André de Leu. met het nieuws. In het noorden van Griekenland zijn er in de nacht van dinsdag op woensdag minstens 36 mensen om het leven gekomen bij een treinongeluk. Ook raakten er 85 mensen gewond, van wie 25 ernstig. In totaal zaten er ruim 350 mensen aan boord. Een passagierstrein en een goederentrein kwamen op hetzelfde spoor terecht. Hoe dit mogelijk was, wordt nog onderzocht. Volgens de Griekse staatsomroep is de functionaris die verantwoordelijk was voor de route aangehouden. Er zou een fout zijn gemaakt in de planning van het treinverkeer. 4 wagons zijn ontspoord, 2 ervan zijn verwoest door brand. Het ongeluk gebeurde bij Larissa, 380 kilometer ten noorden van Athene. In 1972 gebeurde daar ook al een soortgelijk treinongeluk, waarbij 19 doden vielen. De ACM, de Autoriteit Consument en Markt, hebben na een onderzoek bekendgemaakt dat de tarieven die de 3 grote energiemaatschappijen rekenen niet onredelijk zijn. De winst van Essent, Eneco en Vattenfall zou niet hoger zijn dan eerdere jaren. Omdat de energiemaatschappijen de energie vroeg inkopen, is de momentele prijsdaling van energieprijzen op de wereldmarkt nog niet terug te vinden op de rekeningen van de consumenten. De komende tijd gaat de ACM ook onderzoek doen naar de tarieven van andere grote leveranciers. De Nederlandse spoorwegen hebben in het Verenigd Koninkrijk hun dochter Abellio UK na 20 jaar verkocht. Het heeft de NS in die periode tussen de 100 en 180 miljoen euro opgeleverd. De verkoop is in lijn met het besluit van de NS in 2018 dat activiteiten van de NS buiten Nederland een bijdrage moeten zijn aan het belang van de Nederlandse reiziger. In Duitsland blijft de NS wel actief met Abellio. Vanwege het grensverkeer noemt de NS dit van strategisch belang. Het hoofd van de FBI meldt dat de coronapandemie waarschijnlijk is veroorzaakt door een ongeluk in een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. Al langer bestond het vermoeden dat de FBI dit scenario onderschreef, maar tot nu toe waren hun bevindingen geheim. Vooralsnog heeft Peking niet gereageerd op de uitlatingen van de FBI. Eerder heeft China wel gereageerd op het Amerikaanse ministerie van Energie, dat eerder stelde dat het mogelijk om een ongeluk ging in een laboratorium. Buitenlandse Zaken van China vindt dat partijen moeten stoppen om hun land zwart te maken. Dankjewel André, zometeen de ondergedeelde playlist en we beginnen met de band die gisteravond in 013 stond. De aardbeving in Turkije en Syrië heeft het leven van tienduizenden mensen volledig verwoest. Er is behoefte aan medische zorg, voedsel en onderdak. Daarom is jouw hulp nu nodig. Samen komen we in actie voor de slachtoffers van de aardbeving. Geef op giro555.nl. Omroep Goorle. Onderrocks. Op donderdag van 9 tot 11. Luister jij ook mee? Hallo, mijn naam is Bert Volbakker. Ik doe de vinylshow op de zaterdag van 2 tot 4 op de lokale Omroep Goorle. Genoeg bewegen is belangrijk, want als we fit zijn, hebben we een betere weerstand. Bewegen is makkelijker dan je denkt. Dus doe de switch! Ja, precies. Ik maak elke dag een ommetje. Bijvoorbeeld naar de lunch of ik wandel met mijn buur. Hey, buf. Want meer bewegen draagt bij aan een goede weerstand. En je voelt je energieker. Doe ook de switch. Ja, dus ga voor meer gezonde tips naar doedeswitch.nl. Mijn naam is Maarten van der Hout en ik open iedere vrijdagavond je weekend met een biertje en de beste muziek. Everybody's going to the party, have a real good time. Luister, vrijdagavond, het aan het op van 7 tot 10 op de lokale Omroep Goorle. Nou, als vrijwilliger praat ik met de meest uiteenlopende mensen. Ik help hen, maar ik leer ook van ze. Vrijwilligers doen het toe. Ontdek wat vrijwilligers zijn met jou doet. Meld je aan via oranjefonds.nl/nldoet. Lokale Omroep Goorle. De omroep voor Goorle en riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl. If there was a single day I could live, a single breath I could take, I'd trade all the others away. Forgetting it. gisteravond in 013 samen met de Creator op de mainstage. Lamb of God en Laid to Rest. Aan het begin van het derde en laatste uur. Het er niet op elkaar op horen met, ja, zoals iedere week, tot 10 uur, de ondergedeelde playlist. Dus ja, ondergedeelde liedjes die je niet of nauwelijks op de radio hoort. Die mag je doorgeven via 013-534-1344 of facebook.com/matelog. En ja, als we toch een beetje in de zwaardere metalen zitten. Ik ga een nieuwe single draaien. De nieuwe single van John Coffey. En daarvoor moeten we helemaal terug naar Stephen King, hè, de romanschrijver. Of de schrijver, we kennen hem. Even kijken. Want zonder Stephen King had deze bandnaam niet bestaan. John Coffey namelijk, hè, The Green Mile, dat is een film uit 1999 met Tom Hanks. Gebaseerd op een verhaal van Stephen King. En een personage in die film, dat is die hele grote donkere man, die heet John Coffey. En 3 jaar later, in 2002, toen werd deze band opgericht in Utrecht. Een bandproject rondom David Achter de Molen. En nou ja, hun shows zijn altijd echt ontzettend energiek, onstuimige live shows. Ze schopten tot de allergrote festivalpodia van Nederland. Ik weet niet of je 2015 nog kunt herinneren. Pinkpop, toen waren zij de band met die biertje vangde, helemaal uit het publiek werd gegooid. Later ook nog veel nagedaan. En nu zijn ze 6 jaar later zijn ze terug. En vandaag hebben ze de nieuwe single geprimeurd. En ze gaan ook 4 gratis shows doen. Dat is ook wel belangrijk om te vermelden. 4 gratis shows door heel Nederland. In Apeldoorn, in Rotterdam, in Groningen. En de eerste, die is in Tilburg. Dat is volgende week vrijdag al. Je raadt nooit hoe laat het begint. 7 uur. Ja, net zoals dit radioprogramma. En het is ook echt maar beperkte toegang, dus je moet er snel bij zijn. Het is een cul-de-sac overigens. Daar gaan ze spelen volgende week vrijdagavond 7 uur. John Coffey, dit is de nieuwe single Steam Walls. Come on, what's it got that chance? Where you need him to love? lekker hoor. Ze zijn niks veranderd, maar dat doet ook helemaal niets. John Coffey, Steam Waltz, band uit Utrecht, die doet dus volgende week hun comeback show in Tilburg. 7 uur in Kuldersak en het vol is vol, dan weet je dat. Dit is trouwens ook het enige radiostation waarvan we van John Coffey naar ABBA kunnen. Is trouwens aangevraagd deze door Karin. Ja, als er een band is die veel hits heeft, dan is het ABBA wel, maar deze dan weer niet. Dus hij past in de ondergedeelde playlist. Karin, speciaal voor jou, Hole in Your Soul. Plaat waar Eagle op stond, Ticket Ticket Chance, Ticket Ticket Chance, ook The Name of the Game, Thank You for the Music. Maar Karin die wilde graag deze horen, dankjewel voor je verzoek, ABBA en Hole in Your Soul. Ik ga Fontaine's DC draaien en dat komt omdat ze een nieuwe single uit hebben en dat is niet eens een liedje van zichzelf, maar een cover van Nick Drake. Ik ga er zo meteen een stukje van laten horen. Dit is een liedje uit 2010. 20 alweer. Ik word ook oud. Even kijken. Hij is zelfs nog een stukje gestegen. Want hij kwam binnen op 189. Of in ieder geval vorig jaar stond hij 189. Hij is afgelopen editie gestegen naar 142. Hoge notering voor deze indieplaat van Fontaine's DC, A Hero's Death. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Don't get stuck in the past. Say your favorite things at mass. Tell your mother that you love her. I go out of your way for others. Sit beneath the light that suits you and look forward to a brighter future. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Sink as far down as you could be pulled up. Happiness really ain't all about luck. Let your demeanor be your deep down self. And don't sacrifice your life for your health. When you speak, speak sincere. And believe me friend, everyone will hear. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Never borrow them from someone else. Buy yourself a flower every hundredth error. Throw your hair down from your lonely terror. And if you hide yourself in the family way, give the kid more than what you got in your day. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Tell you what you got time for. It only goes around, goes around, goes around. Take a family name for your own great sins. Cause each day is where it all begins. And don't give up too quick. You only get one line, you better make it stick. If you give ourselves to every breath, then we're all in the running for a hero's death. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Life ain't always empty. Lokale Omroep Goorlen. I saw it written and I saw it say, the pink moon is on its way. None of you stand so tall. Pink moon, gonna get you on the pink moon. Yeah, pink moon. Pink, pink, pink, pink. Pink moon. Pink, pink, pink, pink. Pink moon. Bingham moon is on its way. Ook regelmatig te vinden in de Snop 2000, Nick Drake, Pink Moon, daarvoor Fontaine's DC, A Hero's Death. Die hebben dus een nieuwe single uit, maar dit is een cover van Nick Drake, dat is Cello Song, dat is iets van zijn eerste plaat. Dan gaan we naar de progrocker van de week. En dit staat ontzettend hoog ieder jaar in de Snop 2000. Kijk, ik heb het even opgezocht. Hij stond 115. Hij is ietsjes gezakt naar 240. Maar nog steeds dus een hoge notering voor Nightwish. Dat is de band waar ik het over heb. Dit komt van het eerste album met Floor Jansen. Ja, het is een Finse metalband. Ja, het is een beetje Efteling metal. Wordt dus vaak genoemd. Maar ja, ik vind het echt veel beter dan die term. Floor Jansen was hun derde zangeres inmiddels. En dit komt dus van het eerste album samen met haar vocalen. En het heet The Greatest Show on Earth. En het nummer doet de titel nogal eer aan, want het duurt 24 minuten. Goeiendag. Het is ook het op één na langste nummer in die lijst, in de Snop 2000. Het langste nummer duurt overigens 1 uur en 3 minuten. Dat is Dope Smoker van Sleep. Maar je raadt het al, ik ga deze, de één na langste, die van Nightwish, die ga ik draaien. En het gaat eigenlijk over, het is een hele reis, een hele trip. Het overkoepelende thema is in ieder geval de ontwikkeling van het leven op aarde en daarmee de evolutie. En het is ook best een beetje zweverig qua thema. Want er wordt eigenlijk, er wordt niet alleen gezongen, maar er wordt ook zit een stuk opera in. Er wordt verteld, er wordt ook letterlijk gewoon een stuk voorgelezen. Een soort spoken word-achtig. En daarin wordt eigenlijk verteld dat we moeten genieten van het leven. Ik zei het al, heel zweverig is het. En dat we eigenlijk een van de weinigen zijn die dit mogen meemaken. Omdat hebben ze het ook over DNA en dat de kans dat je geboren wordt, dat die zo klein is eigenlijk. Dat je er doorheen komt, weet je wel. He, dat er eigenlijk veel betere dichters zijn dan Keats. Dat er veel grotere natuurkundigen geboren hadden kunnen worden dan Isaac Newton. En daar is waar dit liedje over gaat. Ga er maar eens goed voor zitten. Want ik ga hem helemaal draaien. Voor het eerst zelfs. 240 in de Snop 2000. Gezakt vanaf 115. The Greatest Show on Earth. After sleeping through 100 million centuries, we have finally opened our eyes on a sumptuous planet, sparkling with color, bountiful with life. Within decades, we must close our eyes again. Isn't it a noble and enlightened way of spending our brief time in the sun? To work at understanding the universe and how we have come to wake up in it. going to die, and that makes us the lucky ones. Most people are never going to die because they're never going to be born. The potential people who could have been here in my place, but who will in fact never see the light of day, outnumber the sand grains of Sahara. Certainly those unborn ghosts include greater poets than Keats, scientists greater than Newton. We know this because the set of possible people allowed by our DNA so massively exceeds the set of actual people. In the teeth of these stupefying odds, it is you and I, in our ordinariness, that are here. We privileged few who won the lottery of birth against all odds, how dare we whine at our inevitable return to that prior state from which the vast majority have never stirred. There is grandeur in this view of life, with its several powers having been originally breathed into a few forms or into one, and that whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning, endless forms most beautiful and most wonderful have been and are being evolved. En het eindigt met zeegeluiden en een walvis. Een duikende walvis. Wat een plaat, hè, ongelooflijk. Over de evolutie van het leven. Ja, en ik weet niet of je de tekst mee hebt gelezen, maar... Zou ik een keertje doen, als je het weekend tijd hebt. Nightwish, the greatest show on earth. Ik heb het niet meer voor me, maar volgens mij was het iets van 115 naar 240 in de Snop 2000. De één na langste ook in de lijst. Hè. Een beetje de tipperaden voor de top 2000. Het langste nummer duurt dus 1 uur en 3 minuten. Dan komt er heel lang niks. En dan 24 minuten lang deze van Nightwish, the greatest show on earth. Is nu niet eens zo heel oud als je het gaat vergelijken met al die andere landennummers die erin staat. Die prog ook uit de jaren 70. Dit kwam uit 2015. Maar dit is inmiddels wel een beetje gerijpt. En ik ben benieuwd of je ook het Efteling Zit er iets van een Efteling in, hè? Efteling geluidje. Echt heel kort, 3 seconden. Zit een beetje verstopt erin. Misschien dat ze het over de grap hebben gedaan. Dan ook vaak in de Snop 2000 te vinden. Dat is The Smiths. Die ga ik niet draaien, maar wel Morrissey Solo. Een van de weinige liedjes van Morrissey Solo die ik echt goed van hem vind. Hij had daar een beetje op het begin had hij 3 platen die wel oké waren. Die wel te primen waren. En deze uit 2004. First of the Gang to Die. And you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Smashed human bone. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy, Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet, and the first lost lad to go under the sod. Morrissey. En the first of the gang to die. Ja, ik heb er nog eentje dan. Hè. De laatste alweer in, deze uitzending, maar ook deze ongewaardeerde playlist. John, die wil graag een plaat horen. Hij zei eigenlijk van, ja, kies jij maar iets. Maar het is voor Maartje en voor Joy. Nou, bij deze. Ik hoop dat je hier tevreden mee bent, John. Ik ga iets draaien van Tom Waits. Ook te vinden in de Snop 2000. Gezakt ietsjes van 367 naar 492. Dus nog wel bij de bovenste kwart. Komt van zijn debuutalbum, wat komende week 50 jaar wordt. En daar staat een liedje op, dat heet Martha. En hij was destijds was hij begin 20 toen hij dat schreef. Maar hij heeft het eigenlijk vanuit het standpunt van een oudere man geschreven, Tom Frost, die een oude minnaar opbelt meer dan 40 jaar nadat ze uit elkaar zijn gegaan. Dus John, John heeft me aangevraagd naar Maartje en Joy. Deze die is dus voor jullie. Martha van Tom Waits. Fijn weekend. En volgende week een nieuwe Het Houdt Niet Op. Zelfde tijd, zelfde zender. Operator,